200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uchwałę, na mocy której komisja rewizyjna zbada aferę śmieciową w stolicy, podjęli warszawscy radni. Trwają prace nad uprawnieniem dla nauczycieli do wcześniejszych emerytur, zapowiada minister edukacji. Liczba studentów medycyny zwiększyła się o ponad 10 tysięcy i osiągnęła około 40 tysięcy, informuje resort zdrowia. Radni Warszawy jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której komisja rewizyjna zbada aferę śmieciową w stolicy. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się w związku z zatrzymaniem sekretarza stolicy Włodzimierza Karpińskiego. Została zwołana na wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący klubu PiS, Dariusz Figura, wyraził radość z jednomyślności radnych, ale po sesji nie był usatysfakcjonowany jej przebiegiem. Mam jednak wrażenie, że przynajmniej urzędnicy nie zauważają, zwłaszcza najwyższe kierownictwo, że jest jakikolwiek problem. No to świadczy o tym nieobecność pana prezydenta Trzaskowskiego. Moim zdaniem zupełnie skandaliczna. To jest przecież sytuacja bezprecedensowa, że członek najwyższych władz miasta został zatrzymany, osadzony w areszcie i zostało to potwierdzone przez niezawisły sąd. Raczej jest, myślę, tutaj dominuje wyparcie problemu. Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z klubu Koalicji Obywatelskiej powiedział, że sytuacje trudne bądź wątpliwe powinny zostać wyjaśnione. By rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, że nasze intencje, intencje miasta i ratusza zmierzają w tym kierunku, żeby sprawę w jakikolwiek sposób zabagnić, czy też nie wyjaśnić. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby była wyjaśniona. Wierzymy też w uczciwość postępowania odpowiednich służb, czyli CBA i prokuratura, które w tym zakresie akurat posiadają największą wiedzę i są w stanie powiedzieć najwięcej, jeśli chodzi o dalsze rozstrzygnięcia co do samego pana sekretarza, pana Karpińskiego, ale też i do sytuacji tej, która miała miejsce w spółce, co sugerują doniesienia prasowe. Według CBA Włodzimierz Karpiński, nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał być zamieszany w ustawianie przetargów w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania i przyjąć łapówki na łączną kwotę 5 milionów złotych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że trwają prace nad uprawnieniem dla nauczycieli do wcześniejszych emerytur. Konsultacje prowadzone są ze związkami zawodowymi, nauczycielami, środowiskami nauczycielskimi i ekspertami. Przemysław Czarnek podkreślał w TVP Info, że uprawnienie jest konieczne, ponieważ w szkołach będzie coraz mniej uczniów. W perspektywie następnych kilku lat, 4-5 lat, proces ten zacznie się od 2024 roku, będziemy mieli stopniowo coraz mniej uczniów w szkołach, zwłaszcza w szkołach średnich. Szacujemy, że łącznie z uczniami ukraińskimi nawet 500 000 dzieci mniej będzie w tych szkołach w perspektywie następnych 5 lat. To się musi odbić również na zatrudnieniu nauczycieli. Trzeba będzie znaleźć na to rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest stopniowe przywracanie tego uprawnienia nauczycielskiego, myślę, od początku 2024 roku, od 1 września, ale chciałbym, żeby to było jasne już w tym półroczu. Dlatego intensywne prace nad tym przywróceniem tego uprawnienia. Na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść nauczyciele, którzy pracę rozpoczęli najpóźniej w 1996 roku. Warunkiem będzie 30-letni staż, w tym 20 lat w oświacie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że od 2015 roku liczba studentów medycyny zwiększyła się o ponad 10 tysięcy i osiągnęła około 40 tysięcy. Szef resortu zdrowia powiedział również, że przez ostatnich 8 lat o 20 tysięcy wzrosła liczba pracujących lekarzy. Adam Niedzielski zapewnił, że uczelnie niepubliczne kształcą przyszłych lekarzy tak samo dobrze jak państwowe uniwersytety. Podjęliśmy bardzo jednoznaczne działania. To jest przede wszystkim zwiększenie liczby studentów, to jest zaproszenie i przyjmowanie lekarzy z zagranicy, ale to jest też bardzo wyraźne postawienie na jakość kształcenia. W tej chwili każda uczelnia, niezależnie od tego, czy ona jest prywatna, publiczna, czy kształci na poziomie zawodowym, czy na poziomie takim ogólnouniwersyteckim, jeżeli tylko składa wniosek o tworzenie chociażby kierunku lekarskiego, to my zawsze pilnujemy, żeby wszystkie warunki były spełnione. Minister podkreślił, że niezależnie od statusu uczelni, wszyscy studenci medycyny zdają ten sam egzamin lekarski. Jest tymczasowy areszt dla 17-latka podejrzanego o pobicie i zabójstwo rok młodszego chłopca. Nastolatek za kratkami spędzi 3 miesiące. O areszcie podejrzanego zdecydowało kilka kwestii, mówi Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Chodzi o ten zebrany materiał dowodowy, który na tą chwilę był wystarczający, aby zastosować tego rodzaju środek. Do tego chodzi też o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania w tej sprawie, tak aby też dać prokuraturze i policji czas na uzupełnianie tego materiału dowodowego w sprawie prowadzonego śledztwa. Do zdarzenia doszło we wtorek przed 16 w rejonie ulicy Piłsudskiego w Zamościu. Zdaniem prokuratury zatrzymany 17-latek kopnął 16-latka w głowę, wskutek czego ten upadł i zmarł. Dwóch innych 16-latków, którzy również brali udział w pobiciu rówieśnika, sąd zdecydował o ich umieszczeniu w schronisku dla nieletnich. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Dwa srebrne medale ma na koncie po piątkowych startach reprezentacja Polski na halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Dziś w Stambule drugie miejsca w swoich konkurencjach zajęły wieloboistkę Adrianna Sułek i sprinterka Ewa Swoboda. Sułek przegrała z Belgijką Thiam w wyrównanym pięcioboju, a obie zawodniczki uzyskały wyniki lepsze od rekordu świata. Dotychczasowego, rzecz jasna, teraz Thiam ma rekord świata, a Adrianna Sułek rekord Polski. A Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów do rekordu Polski się nie zbliżyła. Czas 7 sekund i 9 setnych wystarczył na drugie miejsce za Szwajcarką Mujingą Kambundji, a przed Brytyjką Daryl Neitą. Ewa Swoboda. Było dużo emocji, ale troszeczkę start mi nie wyszedł. Nie jestem zadowolona, bo w eliminacjach był dużo lepszy start, ale to wszystko przez to, że mi już brokat schodzi z głowy, na pewno. Fajnie, bardzo się cieszę, że jestem wicemistrzynią Europy. Dało mi to takiego kopa. Teraz już było zmęczenie, taka sinusoida, potem byłam zdenerwowana i teraz znowu jestem szczęśliwa. Lekkoatletki mają srebrne medale, a Dawid Kubacki brąz. Był dziś trzeci w konkursie Mistrzostw Świata na dużym obiekcie w Planicy. Przegrał tylko ze Słoweńcem Timim Zajcem i Japończykiem Joju Kobayashim. Wygrał z Kamilem Stochem, który zajął to najmniej lubiane przez sportowców czwarte miejsce. W czołowej dziesiątce konkurs ukończył też mistrz świata ze skoczni normalnej, czyli Piotr Żyła, dziś dziewiąty. A jutro w Planicy drużynówka, Polacy, jeśli utrzymają formę z piątku, będą walczyć o medale. Nie zakręcili się wokół podium za to polscy panczeniści. W Mistrzostwach Świata w holenderskim Herenveen najlepiej wypadł dziś Damian Żurek, ósmy w biegu na 500 metrów. 11 był Piotr Michalski, a 14 Marek Kania. Zwyciężył Amerykanin Jordan Stolz. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie na początek 23. kolejki zwycięstwa zanotowały zespoły Piasta Gliwice i Lecha Poznań. Piast wygrał na wyjeździe ze Stalą Mielec 2-0, Lech ograł u siebie Lechię Gdańsk aż 5-0. W hicie niemieckiej Bundesligi Borussia Dortmund lepsza od RB Lipsk było 2-1. W hicie włoskiej Serie A Lazio pokonało Napoli 1-0. Dużo dzieje się w sporcie w ten weekend. Nie wypada nie wspomnieć o rozpoczęciu sezonu królowej motorsportu. Pierwszy wyścig sezonu Formuły 1 w niedzielę na torze Sakhir w Bahrajnie. Dziś były dwa treningi. W pierwszym najszybsze okrążenie wykręcił obrońca mistrzowskiego tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla. W drugim treningu najszybszy był wiekowy Fernando Alonso w bolidzie Astona Martina. Podobno Aston Martin przygotował konkurencyjny samochód na ten sezon, ale poważniejsza weryfikacja tych wieści w jutrzejszych kwalifikacjach i niedzielnym wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, chwilami możliwe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej spodziewane w całym kraju. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. W obszarach podgórskich lokalnie od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowe radio do samej północy. Wiernik ponownie przy mikrofonie. No i powinienem powiedzieć Państwu hello, ale mam kolegę po fachu, bo on również świetnie sprawdza się prowadząc audycje radiowe, już nie mówiąc o aktorstwie, no i na śpiewaniu, deklamowaniu. Mr. Henry Rollins ze swoją orkiestrą za chwilę pojawi się, no ale zanim się pojawi muzycznie, to przywita się z Państwem. Hello! Hello! Hello! Hello, darkness! Hello, pain! Welcome! Klasyka według Wiernika, no i wywołany bardzo klasyczny zespół będzie teraz Skid Row. No to połowa lat 80. mistrzowie Hard Heavy odezwali się po 16 latach. Kilka miesięcy temu ukazał się krążek The Gang's All Here. No i zaglądamy do tego albumu. Będzie Skid Row i będzie Tear It Down. Persistence has got me to the blue. w bojach, ale odświeżony Skid Row pojawił się z nową płytą. The Gangs All Here, tak nazywa się to wydawnictwo. Ja mówiłem w poprzedniej godzinie o tym, iż pojawi się w audycji kilka utworów takich protest songów antywojennych. Jeden już poza nami, to Marek Piekarczyk z Tomkiem Czyżewskim. No a teraz klasyk. Przyniosłem do studia płytę Kosmopolis. Tak policzyłem, myślałem, że to równa rocznica. Nie, 31 lat temu w Isabelin Studio powstała płyta Kosmopolis. Na tej płycie jest wojna. Oczywiście, no, ale tak sobie przypomniałem i Państwu przypomnę, jaki to był niesamowity skład zespołu. Robert Brzylewski oczywiście na czele, ale Tomek Lipiński, Irek Bereński, Stopa Żyżylewicz i Włodek Kiniorski, Alek Korecki na saksofonach. No fantastyczny skład i teraz w trójce będzie wojna. Czarują niewolnicy. Wojna! Będą na was polować. Wojna! Będą was zabijać. Wojna! Tak, no, majstersztyk. Wojna Brygady Kryzys. Ja może tylko przypomnę o tym, iż utwór powstał w roku 1982, na początku wojny naszej. I oczywiście cenzura. No, nie było takiej możliwości, aby to zarejestrować. Dopiero 10 lat później właśnie ten utwór został zarejestrowany, no i pojawił się na płycie Brygada Kryzys. Proszę Państwa, to ja teraz a propos tej tematyki antywojennej, protest songów, chciałbym zagrać Państwu zespół UK Sub. UK Subs w temacie Warhead, a więc jakby ciąg dalszy tego, co zagraliśmy, ale UK Subs szykuje się pomalutku do zamknięcia kariery. Jeszcze się pojawi na naszym festiwalu Rok na Albanie, a potem w Anglii we wrześniu. I Szkocja, Walia i Anglia. 24 dni praktycznie codziennie. Nie wiem, czyżby Charlie Harper, lider zespołu od samego początku, od 76 roku, poczuł się już troszkę zmęczony. Może za mało wolnych numerów ma w repertuarze. No, w każdym razie sytuacja tak właśnie wygląda. I jeszcze przy okazji, bo skoro mówię o UK Subs, to jest kolejna okazja, aby wspomnieć o książce Ograniczona poczytalność, czyli autobiografia Alvina Gibbsa, basisty UK Subs, no i członka zespołu Iggy'ego Popa. Świetną książkę napisał. Taka mała historia punk rocka od przełomu lat 60-tych, 70-tych do koncertu Subsów w Polsce z Republiką jako supportem. Świetnie to się czyta, także przy okazji polecam. No to teraz mamy UK Subs w programie i będzie Warhead. We'll be right back. UK Subs. Może w innej kolejności powinienem zagrać te utwory, zacząć od UK Subs, a potem wojna brygady. Kryzys. No dobra. Mamy nową płytę od The Smashing Pumpkins. Nowa płyta to mało powiedziane. To jest trzyczęściowe wydawnictwo. Taka rock opera w trzech aktach. Atom. Pierwszy akt ukazał się w listopadzie ubiegłego roku. Akt drugi w styczniu tego roku. No akt trzeci tego wydawnictwa. To będzie kwiecień. To co, zaczniemy od aktu pierwszego. The Smashing Pumpkins z Billy Corganem oczywiście w roli głównej i to będzie utwór Hooligan w trójce. If it's us. If you mark holes, arrows invite you with blooms. Cause if none's disowned, then nothing's ever is an excuse. Whoa, whoa, whoa, it's hooligan. Whoa, whoa, whoa, it's hooligan. Whoa. No ale grupa Billego Corgana już od jakiegoś czasu troszkę zwolniła i złagodniała. No ciekawa ta propozycja, trzyczęściowa rock opera. Proszę Państwa, to wracamy do pieśni antywojennych. Tym razem będziemy mieli naszych z Lublina. Zespół Slave Keeper na tej swojej nowej płycie, bo sprzed kilku miesięcy płyta nosi tytuł Ślad. Slave Keeper na tej płycie umieścił taki utwór w obliczu wojny. Gościnnie pojawił się Grzesiek Kupczyk w tym nagraniu. Jest oczywiście Marta też będzie śpiewać, a grać będzie w trójce grupa Slave Keeper. We'll be right back. duża produkcja Slave Keeper, tak nazywa się ta grupa w obliczu wojny. Proszę Państwa, obiecałem, że będzie Metallica z tej wielkiej metalowej czwórki, z tym, że Metallica wykona utwór też naszych ulubieńców, przecież myślę o zespole Ramones. 53rd and 3rd, ten kawałek teraz nam zagra Metallica. 1, 2, 3, 4. Czy się nie obrazili na świat po usłyszeniu tej wersji, ale nie, jest to zaakceptowane. Tak przy okazji Metalliki, to jest dziś rocznica od wydania Master of Puppets, to pamiętamy oczywiście o tym, to mieliśmy teraz Metallicę grającą utwór punkowy, a teraz punkowcy zagrają może nam coś z Metalliki. Zespół z Kalifornii Agent Orange. To jest takie trio specjalizujące się w graniu punk and surf music albo skate punk, a tak to wszystko można opowiadać, ale najważniejsze jest to, że w wykonaniu Agent Orange teraz wysłuchamy utworu Seek and Destroy. feeling to kill, and it won't go away until our dreams are fulfilled. There's only one thing on our minds, choice or running away, cause you're the one that we'll find. Run away, you will pay a thousand deaths. Run away, you will pay a thousand deaths. Seek and destroy. Seek and destroy. Seek and destroy. No, dali radę punkowcy z Kalifornii, zagrali z Metaliki kawałek. No to w Kalifornii może pozostańmy. Rocka klasyka według Wiernika i teraz będzie klasyka muzyki punkska albo ska-punk. Rancid sobie przypomnimy, a więc od samego początku Tim Armstrong i Matt Freeman od 91 roku prowadzą ten band. No to teraz w trójce Ruby Soho. Zmienimy teraz granie i śpiewanie. Ronnie Atkins, nie wiem, czy kojarzą Państwo, może nie wszyscy, wokalista zespołu Pretty Maids, bardzo ważna grupa duńska, która powstała na początku lat 80. Ronnie Atkins od samego początku był wokalistą tej formacji. Tak naprawdę to nazywa się Paul Christensen, no ale zmienił sobie na Ronnie Atkins i w ubiegłym roku Ronnie Atkins nagrał płytę solową Make It Count, tak zatytułowaną, i teraz nam zaśpiewa. Utwór nosi tytuł Blood Cries Out. Eskalacja teraz pojawi się na trójkowej antenie. Zespół z Częstochowy, który ma na koncie już dwa albumy. W tej chwili pierwsza płyta Geneza ukazała się w 2014 roku. No a teraz przed chwilą krążek zatytułowany Eskalacja. Po prostu w hołdzie Andrzejowi Nowakowi. No cieszę się, że młodzi muzycy pamiętają o Andrzeju. Killer Mosin Jupiter z płyty Eskalacja, utwór zatytułowany Obcy. Pograli Eskalacja z Częstochowy w Trójce. No i to już prawie wszystko. Katarzyna Fürst-Łojtkowska zrealizowała audycję. Marek Pawlukiewicz wspomagał mnie. Ja nazywam się Marek Wiernik. Baskoks. Nie ma już Howarda Livoto, Barry'ego Adamsona, ani świętej pamięci Pita Shilleya. Teraz Steve Deagle prowadzi Baskoks. Spokojnej, upojnej, rock'n'rollowej nocy życzę. A nagra Margana już czeka tu koło mnie. 65 million going insane. Fever is high, feelings are low. Gazing out the window, but there's nowhere to go. You betcha. Don't mess with my friend. 65 million going insane. Things you can't see, hard to explain. Staring at the sun.